urne. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul da a fost de 3.461.581. Liviu Dragnea, așteptat de protestatari, dar și de susținători azi dimineață la instanța supremă. Dragnea la pușcărie va ajunge! Nu vă fie frică! Dragnea va ajunge la pușcărie! După incendiul de duminică dimineață, cluburile și restaurantele din centrul vechi al capitalei au fost verificate. În cazul a 14 terase, proprietarii trebuie să strângă cât mai repede scaunele și mesele care sunt amplasate în mod ilegal pe domeniul public. Și ajungem și la Galați, unde se iau primele măsuri după ce o crăpătură în asfalt a afectat două blocuri. S-au observat fisuri adânci în pereții și la baza celor două imobile, în care sunt peste 80 de apartamente. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă și caldă, mai ales în vestul țării, cu temperaturi maxime ce ajung la 17 grade pe litoral, la 25 în Crișana, Transilvania și în vestul Olteniei și la 26 de grade în Banat. Soare și în București, unde așteptăm până la 22 de grade Celsius. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Primele rezultate după referendum anunțate de Biroul Electoral Central, peste 91% dintre persoanele prezente la urne au votat da, adică pentru modificarea definiției familiei în Constituție, 6,42% au votat nu, au fost centralizate 98% din voturile exprimate. Marius Ionescu, președinte Biroul Electoral Central. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul da a fost de 3.461.581, care reprezintă 91,61% din numărul participanților. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul nu a fost de 242.671, care reprezintă 6,42% din numărul participanților. Numărul voturilor nule, 74.414, care reprezintă un procent de 1,97% din numărul participanților. Prezența la vot a urcat la aproape 21%. Pentru ca referendumul să fie valid, era nevoie ca 30% din populația cu drept de vot să meargă la urne. Din totalul numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum pentru revizuirea Constituției din 6-7 octombrie 2018 a fost de 18.028.142. Numărul participanților la acest referendum a fost de 3.778.716, care reprezintă un procent de 20,96%. Iar la această oră sunt prezentate noi date la Biroul Electoral Central. Vom reveni cu noi date actualizate în știrile de la ora 14. Liviu Dragnea, așteptat de protestatari, dar și de susținători azi dimineață la instanța supremă, acolo ar fi trebuit judecat primul termen al contestației făcute de Liviu Dragnea la sentința de 3 ani și 6 luni de închisoare dată în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Jandarmii au intervenit între cele două grupuri de manifestanți de la instanța supremă. Unul dintre jandarmi a vorbit chiar la portavoce pentru a-i calma. Deci număr de persoane trebuie pe stradă să oprim aici, deci nu e nimic organizat. Participarea la o adunare publică nedeclarată, urmată de refuzul de a părăsi la solicitarea forțelor de ordine, constituie contravenție. Vă asumați responsabilitatea faptelor dumneavoastră. Dragnea la pușcărie va ajunge! Nu vă fie frică! Dragnea va ajunge la pușcărie! Magistrații Instanței Supreme au decis să amâne primul termen al apelului pentru 5 noiembrie. Liviu Dragnea contestă pedeapsa de 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Mergem acum la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde a fost audiată Adina Florea, propusă de Ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al DNA. În fața secției pentru procurori, Adina Florea a vorbit despre erori pe care le-ar fi făcut Direcția Anticorupție în ultimii ani. Percepția mea a fost aceea că Direcția Națională Anticorupție și-a desfășurat activitatea într-un mod ermetic, fără să existe niciun fel de colaborare și de cooperare cu celelalte structuri de parchet, cu repercusiuni în ceea ce privește existența unei imagini exhaustive asupra fenomenului corupției și am în vedere atât corupția la nivel înalt și mediu, cât și mica corupție, aceea care este dată în competența structurilor clasice de parchet. Adina Florea, propusă pentru șefia DNA, a mai spus că anumiți procurori au fost promovați ca niște vedete, deși munca lor ar fi trebuit să fie confidențială. Nu a existat o suficientă preocupare pentru a verifica activitatea profesională și conduita anumitor procurori. Aceștia, apărând în spațiul public ca fiind vedete, consider că activitatea profesională a procurorilor trebuie să fie o activitate discretă, care să fie caracterizată prin confidențialitatea actelor de urmărire penală, prin legalitatea acestora. Adina Florea, propusă de ministrul Justiției pentru șefia DNA și audiată azi dimineață la Consiliul Superior al Magistraturii. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Cluburile și restaurantele din centrul vechi al capitalei l-a verificat. Poliția locală și Inspectoratul de Stat în Construcții au mers în control după incendiul de duminică de pe strada Smârdan. Administratorii a 17 restaurante au fost amendați, iar 3 terase au fost închise. Mihai Bucureșteanu. Au fost verificate 40 de localuri din centrul vechi. În cazul a 14 terase, proprietarii trebuie să strângă cât mai repede scaunele și mesele care sunt amplasate în mod ilegal pe domeniul public. Cele 17 persoane care locuiau în blocul vecin celui afectat de incendiu au ajuns astăzi în noul cămin, oferită de Primăria Capitalei, unde au primit și o masă caldă. Blocul din centrul vechi în care locuiau inițial este momentan deconectat de la utilități. Incendiul de duminică dimineață s-a produs pe strada Smârdan din centrul vechi al capitalei, la o clădire care funcționa pe post de depozit. Acolo, un proprietar al unui club depozita mobilier. Peste 250 de plângeri au fost depuse la parchet în ultimii ani pentru nerespectarea autorizației de funcționare sau executarea de lucrări fără autorizație în centrul vechi, precizează Primăria Capitalei. La Galați, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a luat primele măsuri după ce în două blocuri de locuințe din centrul orașului au apărut fisuri adânci, motivul o crăpătură de 20 de metri lungime și de câțiva centimetri lățime care a apărut în asfalt. Două expertize tehnice în blocurile afectate vor stabili dacă locatarii se află sau nu în pericol. Emma Turcu. În primul rând, Societatea Locală de Distribuție a Apei din Galați are sarcina de a monta o conductă provizorie pentru alimentarea cu apa cartierului Mazepa, unde pământul o ia la vale. Astfel va fi anulată conducta veche la care au fost înregistrate mai multe avarii în ultimele luni și, cred specialiștii, apa scursă din magistrala defectă s-a infiltrat în sol și a provocat alunecările de teren. De-abia după stabilirea exactă a cauzei, se va trece la înlăturarea efectelor, la remedierea accidentului de sol și la consolidarea și repararea blocurilor fisurate. În urmă cu 3 zile, falie de mari dimensiune a apărut pe o alee de acces între două blocuri din centrul Galațiului. Imediat după aceea s-au observat fisuri adânci în pereții și la baza celor două imobile, în care sunt peste 80 de apartamente. Locatarii se plâng că de mai multă vreme le-au apărut fisuri și în pereții interiori, iar ușile și ferestrele apartamentelor nu se mai închid cum trebuie. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Este aglomerație în Vama Nădlac Arad. Șoferii de camioane se plâng că așteaptă și 8 ore pentru a ieși din țară. Circulația autoturismelor și autocarelor nu este afectată, transmite Ciprian Boițiu. Cel mai mult se așteaptă în cel mai mare punct rutier de trecere a frontierei din România, cel de pe autostrada Nădlac Arad. Aplicația Poliției de Frontieră arată că luni la prânz se așteaptă 250 de minute, dar șoferii se plâng că stau mai mult, chiar și 8 ore. Coadele mașini se întinde pe circa 600 km, acestea fiind parcate pe banda de urgență autostrăzii. Aglomerația are loc după restricțiile din weekend, când accesul Tirol în Ungaria este interzis. În primele 10 ore de la reluarea traficului, doar prin punctul de trecere a frontierei de pe autostrada Nădlac Arad, au ieșit din țară peste 700 de camioane. Polițiștii de frontieră au măsuri speciale pentru a face față situației și recomandă șoferilor să consulte aplicația online disponibilă pe pagina de internet polițiadefrontiere.ro. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM. Trăim în România neterminată. Ne trebuie drumuri, grădinițe, școli, spitale și multe altele. Fiecare partid aflat la un moment dat la putere e responsabil de ceea ce avem astăzi în țară. Proiecte neterminate, deși ni se spune că trăim deja ca în vest. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Și ajungem astăzi pe Everestul incompetenței administrative, centura capitalei, un drum de 70 de kilometri care nu reușește încă să înconjoare Bucureștiul pe 4 benzi. Ține zilnic pe loc bucureșteni care vor să ajungă la muncă și șoferi de tir prinși cu orele între două fâșii de autostradă. Un experiment prezentat de Anca Simina. Centura capitalei e drumul care reușește să doboare an de an câte un record. Negativ. În 2018 poate concura de pildă cu Șanse Reale pentru cel mai mare șantier încremenit sau, într-o notă optimistă, pentru cea mai mare parcare a Bucureștiului, cum o numesc chiar cei din Ministerul Transporturilor. I-am dat întâlnire aici maratonistului Andrei Roșu pentru un experiment. Suntem astăzi cu un om de cartea recordurilor pe un drum de cartea recordurilor. De-abia aștept, n-am alergat niciodată aici pe centură. Deși de multe ori, aflându-mă cu mașina aici, îmi venea să o las pe marginea drumului și să-mi continui în mers sau în alergare drumul. Te întreci cu o mașină așadar, 11 km, încercăm să vedem la sfârșit cine ajunge primul. Ce crezi? Cred că multe momente ale zilei și bunica mea ar putea întrece o mașină aici. Tu ești primul care demonstrează, iată, că dincolo de nervi putem să încercăm mai mult și la sfârșitul cursei poate ne gândim și ce poate face fiecare dintre noi. Începem! Hai! Suntem pe partea de sud a centurii capitalei, locul în care de ani de zile mai mult se stă decât se merge. După 52 de minute, Andrei a ajuns, cu puțin, dar înaintea noastră. Mi-era milă de voi, vă vedeam în cozile enorme și mă gândeam cum e să stai așa, să ai sentimentul ăsta ușor claustrofob. E trist că după 28 de ani nu reușim să terminăm această centură. Probabil că se așteaptă un salt tehnologic uriaș în care mașinile vor zbura. Crezi că putem totuși face mai mult decât a atrage atenția? Cu siguranță există o mulțime de soluții, de la a bloca centura, deși e mai mult de atât așa că o putem bloca, dar să abandonăm mașinile aici, până la a scrie guvernanților și de a urmări fiecare proiect. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În plan extern, în urma cutremurului din 28 septembrie, numărul victimelor din Indonezia crește pe măsură ce echipele de căutare găsesc tot mai multe persoane date dispărute până acum. S-a ajuns la aproape 2000 de morți și foarte probabil bilanțul va fi și mai mare. Victor Marin. Până în acest moment, echipele de căutare au scos de sub dărâmături 1944 de persoane și, ca idee, bilanțul oficial al victimelor a crescut cu aproape 200 doar în ultimele 24 de ore. Căutările vor înceta joi și, în continuare, sunt dați dispăruți mii de oameni. Șansele ca aceștia să fie găsiți în viață scad cu fiecare oră, dar ar fi de menționat că sâmbătă echipele de intervenție au salvat 31 de copii de sub ruinele a două școli distruse. În afara familiilor îndoliate, mai sunt și cele care nu se pot întoarce la locuințele lor. Cu totul e vorba despre 74.000 de persoane care dorm pe unde apucă. În zonă continuă să ajungă ajutor umanitar după seismul urmat de tsunami care a avut loc pe 28 septembrie. Indonezia este situată în cercul de foc al Pacificului, o regiune cunoscută pentru cutremurele și erupțiile vulcanice frecvente. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Nicolae Dică spune că nu se pune problema să demisioneze după ce FCSB a cedat 0-1 la vizita Concordiei Chiajna și a rămas cu un avans minim în fruntea ligii întâi. În partida jucată la Voluntari în etapa a 11-a, ilfovenii au înscris prin Paul Batin și le-au administrat roșialbaștrilor primul eșec acasă după 2 ani de invincibilitate. Nicolae Dică a acuzat lipsa de determinare a jucătorilor săi și a spus că, deși sunt anumite voci care îi cer demisia, nu are de gând să renunțe, mai ales că meciul de aseară nu a fost unul care să decidă campionat. FCSB este acum la un singur punct distanță de rivala CFR Cluj, aflată la egalitate cu Gazmetan Mediaș, care a câștigat ieri 2-1 în deplasare la Șep și Sfântul Gheorghe. Etapa 11-a se încheie astăzi cu meciul FC Botoșani-Dinamo, programat la ora 21. Vești bune pentru selecționerul Cosmin Contra înaintea dublei cu Lituania și Serbia din Liga Națiunilor. Doi dintre tricolori se anunță a fi în mare formă. Claudiu Cheșeru a reușit un hat-trick pentru Ludogorets Razgrad, în timp ce Răzvan Marin a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă în victoria lui Standard Liege 3-1 cu FC Bruj. Cheșeru și Răzvan Marin se vor alătura astăzi lotului național. La antrenamentul de aseară au participat 14 jucători, printre care și Gabi Tamaș, revenit după aproape 4 ani în rândul tricolorilor. România va juca joi de la ora 21:45 la Vilnius cu Lituania și duminică de la ora 16 pe Arena Națională cu Serbia. FC Barcelona a ajuns la 4 meciuri consecutive fără victorie în prima diviziune și a cedat primul loc în clasament. Catalanii au remizat aseară la Valencia 1-1 după ce gazdele au deschis scorul încă din minutul 2, iar Messi a egalat la jumătatea primei reprize. Barcelona a fost devansată cu un punct de FC Sevilla, care a trecut cu 2-1 de Celta Vigo. Marea rivală a grupării Blaugrana, Real Madrid, este în criză și mai profundă, a pierdut sâmbătă la Alaves 0-1 și nu a mai marcat în ultimele 4 meciuri, fiind a 4-a în clasament. Paris Saint-Germain a zdrobit-o pe Olympique Lyon 5-0 în derbiul etapei din Franța. Neymar a deschis repede scorul din penalti, iar până la pauză ambele echipe au avut câte un eliminat. Kylian Mbappé a înscris toate cele 4 goluri din repriza secundă în interval de 13 minute. PSG are maximum de puncte și golaveraj 32-6 din 9 meciuri, având deja un avans de 8 puncte față de următoarea clasată, Lille. Să mai spunem că vicecampioana de anul trecut, AS Monaco, a suferit o nouă înfrângere 1-2 cu Rennes și a ajuns pe loc retrogradabil cu o singură victorie sezonul acesta. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final. Începe România în direct, astăzi cu Moise Guran și Cristian Tudor Popescu. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Da, peste câteva minute vă deschidem microfoanele și începem o dezbatere care sigur va fi mai interesantă cu domnul Popescu aici. Aștept și impresiile dumneavoastră despre ce am trăit noi, domnule, în aceste două